أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. دام مخ کی پشان طریقہ را تعلیم دا لگر سنگ چی مخ کی طریقی را تعلیم ذکر کلے جوابونو اصل کی دا سوالات و دا اعتراضات ہو دام جواب دا سوال دے کہ دا خلق ہوئی کہ تاسو مونږ ته په توحید باندې او په خپل صداقت باندې اس گواه پیش نه کړو. دلته جواب کوي چې لوی گواه په دې خبره الله دی کنه، او قرآن یې دې د پاره رالېږلې دی. داسې هم ویل شي چې مخکې کوم دلایل ذکر شو دا د هغې نتیجه ذکر کوي. قل وایا وته ایو شیئن اکبر شهاده، ایو شیئن اکبر شهاده، څه شی ډېر لوی دی په گواهۍ کې چې تاسو ته پیش کوم، څه شی ډېر لوی دی؟ حدیث ویلي دی قل الله، ته ورته ووایا الله تعالی شهید بینی و بینکم، گواه دی په منځ زما او منځ ستاسو کې، و اوحی الی هذا القرآن، او وحی کړی شوی دا ماته د دې قرآن کریم، لانذرکم به، دې د پاره چې یره درکم تاسو ته په دې سره، و من بلغ، او هغه چاته چې رسیږي وته دا قرآن کریم، اینکم لتشهدون، آیا تاسو دا منئ، دا اقرار کوئ، انما الله آلهة اخرى، چې بشکا دا الله سره نورم د بندګۍ لایق شتا. نو قل لا اشهد، تو وایا چې زه خو نه منم، زه خو دا اقرار نه کوم. قل انما هو اله واحد، تو وایا چې یقینا هغه حقدار د بندګۍ یو دی، و اننی بریء مما تشرکون، او یقینا زه ځان پاک ساتم، ځان لري ساتم دا هغې نه چې تاسو څه شرک کوئ دا هغه سره، رخې والا جوړوئ دا هغه سره. قل ایو شین اکبر شهاده، او دلته دې مقام کې د شی اطلاق په الله باندې شوی دی، خو دا بېله خبره ده، یو اطلاق دی، یو دا چې د الله په نومونو کې ګنې دا دی، دا صراحتن په الله باندې دا نه دی ثابت. اگر چې یو منطقي قانون څوک پیش کړي دې دپاره وروسته ونه وي الله، په بعض صورت د شی اطلاق ظاهر کې وشو چې کوم څیز ډېر لوی په شهادت او گواهۍ کې دی. قل الله، دی ویلي دي، تو ته وایه الله دی کنه شهید بیني و بینکم، چې زما او ستاسو منځ کې گواه دی. نو زه د الله شهادت په اثبات د توحید هغه پیش کوم تاسو ته کنه. او اوحی الی هذا القرآن، اشاره ده چې شهادت د الله د قرآن کریم کې ذکر دی کنه، ما ته وحی کړی شوی دا د قرآن کریم، لانذرکم به، دا هغه فایده د وحی د قرآن هغه ذکر کوي چې هغه د منکرینو لپاره انذار دی، یره ورکول دي. د دې وجې نه بشارت دې مقام کې ذکر نه کو، دې لپاره چې بیان د یره حکم تاسو ته پاغې، و من بلغ الیه القرآن، اصل کې داسې دی، او هغه چاته چې رسیږي و دا قرآن کریم. د دې نه دا معلومه شوه چې چاته هم دا قرآن کریم رسی کنه، نو هغه ته مخکې نه بیان شوی دی د یره، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامت پوری رسول دی، ځکه چې چاته قرآن ورسی نو دا هغه نذیر نبی صلی الله علیه وسلم دی، او دا دلیل دی چې په احکامو د قرآن سره په وخت د نزول کې او وروسته موجودیدونکي ټول مخاطبي، نو ټول مرادي په دې مقام کې، او دا دلیل دی په ختم د نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخیری پیغمبر دی، دا هغه نه وروسته بل پیغمبر راتلو والی نشته، ځکه یو امام بلل. اینکم لتشهدون، دا استفهامی د زجر د پاره، چې آیا تاسو دا منئ، دا گواهی کوئ چې هغه سره نور حاجت روا شته؟ نو که فرض که دی وی چې او مونږ منو، ته ورته وایه لا اشهد، زه خو داسې نه منم، بلکې زه خو وایم قل انما هو اله واحد، الله وی ووایه ورته داسې چې یقینا هغه حاجت روا یو دی، بل نشته د هغه سره، او زه ویزار یم د هغې نه چې تاسې د هغه سره برخې واله جوړوئ. ناوله کلمه کې توحید او دیمه کلمه کې براءت د شرک نه هغه ذکر شو او دی آیات کې نتیجه شو کنه د توحید د مخکنی دلالو نتیجه دا ده چې قران کریم گواله الله هم گواله پدې چې د الله سره بل حاجت روا نشته او انما هو اله واحد دا ځکه ماره چې نتیجه هم جوړیږي د مخکې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم رسو د گواهه او د شهادت د الله نه شهادت د علماو ذکر کړي دا دلیل نقلی دی د مخکنو کتاب منونکو علماو نه چې وګړه هغه علما د تیر امتونو دا گواهی کوي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل دي مونږ هغه ته کتاب يعرفونه في جن اغي دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صداقت د توحید کې کما یعرفون ابناهم لکسن چې پی جنی زامن خپل یا پی جنی اغا چې پیغمبر را وړی دی دیتا لکسن چې دی خپل زامن پی جنی حافظ ابن کثیر وی یعرفونه من الذی جئتکم به اغا مرادی الذین خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې غرزولې دي خپل ځانونه فهم لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي ایمان نه لري آتے نه مخکې مې ته ویلو چې دا ټکه کله قران کریم کې راشي نو مراد نیک کسانی ته صالحین او کتابیانو د پاره دا ټکه استعمالیږي قران کریم کې ایارفون تو هو کې هو ضمیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اجید سرد صفات او داغنه او دا مې چې دا قران تر اجید سمعانی وي پیجنی دا قران کریم او دام پولیسی چې دا غسیستا راځي د نبی له سلام راول دي چې هغه دین د الله دی شریعت د الله دی قانون د الله دی وحی جلی وحی کفی د حافظ ابن کثیر وی درې واړه پولیسی او دا سی پیجنی مخکې تشریف راشي وا بقره کې کما عارفون ابناهم لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی الذين خسروا انفسهم یو څل فضول سایات کیم التداسه وی ادي مقام کیم وی دغه سیاحت کې ملذین خسرو دلته بیا البته منکرین د قیامت مرادو او دې مقام کې خساره والا غدي چې منکرین دي د رسول او د قران نه ځکه ویغه کسان چې تاوان کې غرزولې د خپل ځانونه چې قران نه مني دارنګې په پیغمبر ایمان نه لري فهم لا یؤمنون دې ایمان نه وروړي اور دین دا پته ولګی دا چې هغه مخصوص کسان دي دا غي بارے کې فیصله دا شعر چې دنیا نه به کافر دي یادا چې دا صفت پکې کله موجود دي چ قرآن نه مني پیغمبر نه مني نو ایمان ته څنګه راشي دا خو د ایمان اصول وګن نو من ازلم ممن افترا علی الله کذبا دا زورن ورپی زجر ورپیش شرک کوونکو ته مشرکین ته او ذکر کوي سبب د خسران چې دا ولې دی پتاوان کې پریوتی دي او من ازلم او سوق دی غټ ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ او کذب بی آیاته یاد روجن غنی آیاتونه داغ دا خو ظالم دی او انه لا یفلح الظالمون یقینا نشی بچ کې دی ظالمان دا زور نه کنه او دی په الله دروغ ته دی معنی نسبت د شرک د جواز الله ته کې چې شرک جائز دی الله جائز کړی دی یا داود نبوتو کې په دروغ او تنبی دی حادیانی دی او کذبا او ایرولو مانا آیاتون دا توحید نمانی در روجن گنی یا آیاتون دا قرآن نمانی یو اغلی چه اغا اللہ بانی در روج ہو کلو بل اغلی چه منی نا دا دو اغلی ظالمان دی ذکر وی چه دا خو ظالمان دی و کامیابی دی نشی انہو لا یفلح الظالمون دا قانون موجود دی قرآن کریم کے ڈر زایا دا خبر ذکر شوی دا چې مشرک همیشه په الله دروغ کوي معنا هغه وی دا جایز دي کنه کله ولا نوم کیدی چې دا خو شرک نه دی وسیله ده دا خو فلانی سیز دی د دې وجنا دې صورت کې 93 نمبر آیات او 144 نمبر آیات یو سل سلور سلویخ کې هم دا ذکرو او رسو سور عراف کې براشی 33 نمبر آیات کې او سور یونس 17 نمبر آیات کې او سور هود 18 نمبر آیات کې او سورہ کہف 15 نمبر آیات کے او سورہ انکبوت 68 نمبر آیات کے او سورہ سب 7 نمبر آیات کے کڑو زیونوں کے بعد خبر راشی یعنی مشرک ہمیشہ پا اللہ دروغ تقیقہ دروغ کسی جوڑے کی ای بس دا اللہ جیس کری دی دا روا دی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او سفیزن یرا ورکی دات خلقو تا اخروی یرا خا چې هغه نیکان بندگان د الله سره شریکي او پر ورځ د قیامت با هغه د دینه غایبی او دی به د شرک نه انکار کوي بیا خپل و یوم نحشرهم جميعا او په کوم ورځ چې راځم به کوم دی ټول و یوم نحشرهم جميعا او په هغه ورځ چې راځم به کوم دی ټول ثم نقول للذین اشرکوا بیا به یوم هغه کسان او تا چې پرخه والے جو کړیو د الله سره دنیا کې څه انسانان د الله سره پرخه والے جو کړیو نیکان اين شرکاؤکم چې څو مددګاران تاسو دنیا کې وتا سي موږ سره مدد کوي او راسي کی راته ناغي شو اين شرکاؤکم کوم دې څو هغه مددګار تاسو الذين كنتم تزعمون هغه چې تاسو په ګمان کوئ چې دي سفارشیان دي یا دي موږ سره امداد کولی شي هغه شو ځان استعمالي دي په وینا او عقیده باطله کی مانه تاسو وینا او غلطه تاسو عقیده او عزم مکو حسینو هغه څه شو زه شیروینی وی ویل الذین اشرکو دا عام دی هغه چاته چې بندگی د بوتانه کړی دا یا د عزیر علی السلام کړی دا یا د عیسی علی السلام کړی دا یا د تیری کړی دا یا د رانا کړی دا یا د انور کړی دا یا رسول مې کړی ټول ته شامل دی ها نو ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی بل جواب ددی إلا أن قالوا مگر دا چې وی با والله ربنا قسم به په الله چې رب زمونده ما كنا مشرکین چې نو موږ شرک اونګي زمونږ په الله قسم چې زمونږ رب دې موږ شرک نه دې کړې فتنه دې مقام کې څه ته وی علما وی دا قول ته وی عذر ته وی دلیل ته وی بیا به نه بل دلیل ته دی بیا به نه بل وینا ته دی بیا به نه بل بانه ته دی بیا به نه بل عذر ته دی بیا به نه بل جواب ته دی الا ان قالو مگر دا رسو قول وکي چې والله ربنا ما كنا مشرکین او د جواب نه دی مقام کې په فتنی سره تعبیر کو دا ولي ځکه جواب دی په دروغ دی کنه چې دروغ دی نه هغه ته فتنه وي ها کشاف کې ذمہ شری را نقل کړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قتاده داغي نه نقلو چې معذرت او بانه مراد ده او مظهرین ذکر کړو چې ثم لم تکن فتنتهم معنا او معذرت او جواب یا معذرت یا جواب په معنا باندې ده دې بسوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله رب زمون نو مون شرکونکي ګور انکار وکړو حالت بده شرک نه انکار وکي او رسو سورې نه حل کې را روان دي 38 نمبر آیات کې 28 نمبر کې چې الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سو دغه وخت به دي جواب پیش کوي د صلح خبره به کوي چې موږ ور شرک نه وکړې ښا انکار به وکي ها می مؤمن 3 نمبر آیات کې وراشي 74 کې چې ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين دي تبويل شي چې کوم دې دې سوشو هغه چې تاسو برخه والا جوړول الله تعالی شي بيد الله نو قالوا دي وي ضلوا انا زمون نه رخصو نا صاحب به سوچ راکې دا کوم اقرار وکړو نو بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې نو موږ شراب بللی نو مخ کې د دینه په دنیا کې څه شي دی واد الله رحمت لا موږ قبول چا د شي نه دی والی بل څه کوم کافر شریک نه دی جوړ کړی مخ کې یو خبر او کړو دوستو بل خبره کوي دی که ځاله کې ذل الله او کافر الله کافر هم دغه خطا کوي ښه بلکې دا سورې حامی مؤمن کې با روز د قیامت کې اقرار نه کوي او وی با الله موږ چرې شرک نه کوو لکه تلورتیا کې راځي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين دا چغی بوی خواه چه مون خوبر شرک نو کلے انظر اگورا کیفا کذبوا على انفسهم پورا دیکھ دو مطلب ہے کنا چه دیوی مون شرک نو کلے ایو مطلب دارے چه انکار بو کی چه سنگ انکارو کی نصور یاسین کی براشی چه اللہ بولا قدی خلم ہورو یلیوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لا سن او په بیا خبر شروع کی کنه اندامونو به گواہی وکي بلکې زما کو بین گواہی کوي په کوم زما کې د شرک کړې نه کنه غیر الله ته سجده لګولې ده نا زما کو به وي او ما يزن تحدث اخبارها بان ربك او حالها الله به ته حکم کوي وایا د دی انسان ستا په مخ باندې ګرځي د سې کړی هغه هم ګواہی کوي په باندې ښا الله جل شان وی یا دا مطلب شو دیمه معنا دی چې قسم دی الله تعالی چې رب زمونږ دی چې نو موږ شرک کوونکی اخو موږ وسیله چې لټوله د بزرګانو د نیکانو خو وسیله کړې شرک هم نه کړې ولې شرک هم دغه غلطي وسیله ته ویل کې حافظ ابن قیم وی الکافیه الشافیه کې چې فشرک هو التوسل المقصود فشرک هو التوسل مقصود هو الظلفا من الرب العظیم الشان شرک څه شی دی هغه هغه وسیله ته وی چې مقصد پکې الله ته ځان نږدې کولی به عبادت المخلوق من شجر ومن حجر ومن قبر ومن اوثان عبادت د مخلوق کوي کده ونی کوي کده کاني کوي کده قبر کوي کده انسان ژوندۍ کوي یو شی دی کړه دې وی الله مو په شرک نه کړو کوه دې لټولې والله ربنا ما ځواله معنی دې مقام کې دې شي ها ادا اول معنی تاکید بیا وګوره سوره مؤمن سلور اویا کې اور دې معنی سوره نحل اتیش کې ادا ځواله کې دې شي سمعانی وی په یو انسان چې کله مفتون شي په یو محبوب سیز باندې نو بیا وته پاغې کې سم مصیبت ورسی نو دې دا محبوب نبی برائت کی او دا سی ویل شي چې نو واده د فتنه مگر داوا دې فتنه وکنه نو دې مقام کې امداد دی وي چې ثم لم تكن فتنتم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر وګورا كيف كذبوا على انفسهم سرنګي دروغ وې دي په ځانونو خپل باندې وقل عنهم ما كانوا يفترون او رب شید دین آغا چی دیس دروغ جوڑول دروغ دیس جوڑ کردیو دروغ کسی د شرکو دید زان جوڑ کردیوی اغا بر دین ایری شی یا اغا معبودان چی دید آغی بندگی کول سواد اللہ جل شانون اغا بتی غائب شی اللہ جل شانون دو اللہ انہم ما کانو یفترون سور عراف کی ومراشی دری پنزوز کی خواہ دا بر دین ای دل دو دنیا کے خوڑی رے کسی شورو کردیو جی فلان کی دا چلو کو فلانی دا چلو کو دا سی شیو دا سی شیو بلا کسی اگر سب دل تختاش وضل الله ما كانوا يفترون او مظهرین دی مقام کې وی چې زهبان هم افتراءهم بان الله حرم هذا يا هؤلاء شفعاؤنا ان الله دا افتراءان به ټول ختم شي چې دروغ به وی چې الله دا حرام کړی دی الله بنو حرام کړی دا رنګه دا افتراء د دې چې دی دا سفارشان دی د الله دربار کې به زموږ سفارش کوي دا ټول به ختم شي ومنهم من يستمع اليك دنه تجر دی ورټنه د بیا چې قران ته وب نګدي او کګدي نو په اراده تکذیب او استهزاء نو مقصد داغي باندې ځکه نه پوهیږي چې توحید دی ځکه د زړه د وجې نه زړه او غوونه او سترګې د حق نه بن شوې دي او قران بیانونکي سره بیا جګړې کوي او قران ته زړې او دروغ کسي وي ښا او امنهم من یستمع الیک او باز ردینا غدي چې وګدي تا ته چې هغه کیږي نو دی په قران ومني څو نن هاري وجعلنا على قلوبهم اكنا او پیدا کړی وي مونږ کړونو د دې پردې د پوی د قران نه د پوی د قران نه پرده پرته ده نو د قران په د دلو تنځي قران ته بناستي او سبه اورې دلې مې خره خوان بولن اور په پویګم په نامه ته بس په پوهې چې تاکي دغه شرک پروت دی ګن پکې پروت دی تا سوچ کړې چې څه بیانېږي نو سوچ یو نه کو د دې وجنه الله وی د دې پسلونو پسلو باندې پرده ده په دې مقام کې عبارت کې اصل کې داسي جعلنا على قلوبهم اكنه من ان يفقهوا دا کوم چې ما معنا وکړه چې مونږه پیدا کړی دي پرونو د دې باندې پردې د پوی د قران نه دې پنه پویږي مطلب دا دی یا لئلا يفقهوا چا وی لا مقدر دی مونږ د دې پرونو پردې اچولې دي ګرځولې دي ایا کو دې د پارا چې پو انشی پاغې نو دې بن پویږي فقہ د قران فقہ د شریعت دا مشرک نه حاصلېږي او فی اذانهم وقرا او د دې په غوګونو کې دروندواله دي نو قران ککاوریم نو په اراده تکذیب او د استهزاء اوري نو کته وې دلیل به ته پیش کو وی وی یرو کلا کوی نې دې هر دلیل لا یؤمنو بها نو دې ایمان نه وروړي پاغې کار دلیل وته پېشي کنه دې د حق نړول شوی دی د سترګو آفت دا څه دی سورې کاف کې بوم راشي وو پنځو آیات کې چې پړونو باندې کلا د دې پردې رااله دی خو په سترګو باندې الله غشاور او ستا پردړاله او په وګونو کې دروندواله پیدا شو نو آیات و دنخ کاری دلیل و دنخ کاری خو غده غده بغڑی داغه دماغ و داغه نپریوزی داغه لطه نپریوزی انبیاء کرام راتل مسئله بے کولا نو کافر و بسری اغا انبیاء چه دا اللہ صالحین و نیکان و دا زمانه فصیحان و بلغا خلقو اغیت بیوی فی ما نفقهو کثیرم مما تقوی دا ته چې سوای کنه په دې کې مونږ نه پوهیږو مړه دا تاسو نو وی وی تاریخي خبرې دی وکړي موږ خو په سر کونه نه پوهیږو چې دا څه وایي کته به چې دا پوهیږي چې کله مشرکی تاسو په هر دور کې دا مشرکی یاره کل آیات الله یومنو بی آیات د قران کریم وو ته خویا کومې نه مې دلیل وو ته خویا نه مني معجزه وو ته پیش کا ټول ته شاملې نه مني حتا اذا جاءو کا تر دې چې کله راشي تا خالا یجادلون کا جګړې به کوي تاسو را جګړې به شروع کیږي دې جګړو لړیر مل نه دی یا مجادله مراد دې خپل بحث کولې مناظره به کیدا سره که چې مناظره کوم نو مناظره به شروع کیدا سره اي يقول الذين كفروا ويبادا كافر ان هذا الا اساطير الاولين ندي دا مگر نقل شوي کې سيد مخکنو دې مبتدعين يو قوم لاله دا څه وایي چې فني مولاله نحو او صرف او منطق دې سيزونه کې پوبي ناغم تک طریقه لغه چې قران وو ته پیش کا سمعیات وبانی وکړ نه کیږي عقلی دلیل پیش کا ک قیاس فقہی پیش کا قیاس شبیه قیاس نظیر کنه او کنه قیاس منطقی پیش کنه او دا ټول نه اوچت دي چې نس کله راغی مخه ته نو ستانه قیاس فقہی ته ضرورت پیاشتا او نالتا قیاس منطقی ته ضرورت پاتې کیږي دی بسوی نه نجی اصل وی برهان چې دی هغه ته وی برهان د الله کتاب دی دا خو مشرکان خبره وشي ان هاذا الا قاتل الاولین ها دلیل سمعی پکې او دیړو مننه الانکه مفسرین لیکلی دي بلکې محققین وکا چې اصل دلیل سمعی دی او دلیل عقلی چې کله دلیل سمعی خلاف کنا کته ولا دیواله رو بغا او دی بوته دا کړي خبرې دي نه ها الا ساتیر الاولین وهم ينحون عنه وينعون دي جمله کې دوه معنی دي او دا مثل کې زور نه را عطف دې په مخ کې باندې یو معنا پکې دا دا وهم ينحون عنه او دی نور خلق منه کوي د قران نه وین او نان هو خپل تیم لري کیږي دی مدول له اون دواله هم گمراه تهون کې هم خپل گمراه وي نور هم بندې چې مرازه قران الله او دا هم نفرت پیدا کوي او خپل تیم لري لري ګرځي ښا او دې معنا واهم ينهون عنه او دی منه کوي نور خلق د تکلیف ور کولونه پیغام برتا وین او نان هو خپل تیم لري کیږي یو غالی تا دا نبی علیہ السلام و سلام رشتہ دار دے اگر تا نزدے دے نو خلق بندی چی دی پیغمبر تا تکلیف مور کوئے او پلی غالی تا پخپل ام نمونی لکا ابو طالب مقام کے مظہری کشاف کرتبی دارنگی نور علماء شربینی سمعانی اگر اشعار را نکل کری دی چی ابو طالب نبی علیہ السلام تویلیو پہ یوم حقیقہ چی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی وصد فی التراب دفینا قسم پا اللہ کدا کافر ټول راج مشینو تا تا تکلیف نشی در کولی تر دے چیز دا خور و بالق واغندم او خخشم مانا قبر دلار شم تر سو چیز جو اندیم دا کافر تا تا ایز ضرر نشی در کولی روارو نبی علیہ السلام تا بیوی نفس دا بی امریکا ما علیکا غضاغا وابشر و قرر بزاک من کغیونا نو اخبر خبر کلاو کوا او تا بانی رسو پتوالی نئی ته خبره دي نیمه ختا خپل ولای وکا اختر کې ته یخه کا تاسو بیانونه وکړه تاسو دعوت چلاوا او یو دعوت انی و عرفت انک ناسخی ولقد صدقت و كنت ثم امینا تملم دعوت راکو او یز پیجن مدا خبره چې زما خیر خوای او تا مخ کې نوم ریشاویل دی او ته امین و تا چې دروغ په زندګی کې نه دی ویلي دا عرب جاهلان من لکه کافر چې او دې سړي چې دروغ نه دی ویلي وعرضت دينا قد علمت بانه من خير اديان البريه دينا يا وعرضت دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا تاس دين دي پیش کو چې په دنیا کې د دین غره دین بل نشته سوال دار علی چر کاکا جی تر سره ولین مرګر کیږي په مسله کې ناغته له للملامت او حزار مثبت لوجدتني كمهم بذاك مبينا کملامت یانه او زما پس به سکو سپورو یره نه چې خلک ما ته پی غورون راکې چې ابو طالب د پلار نکد عبد المطلب دینه پری خو دو کتاب کتلو چې به تاسو رکلک مرګره مو قبلت النار علی العار اور می قبول له شرم نه قبولو ما چې خلک برابر دې بیا لګې چې دینه پری خو دو د پلار دینه پری خو دا وره خپلم لري کیږي ادواړه معنی د مقام کې مظهری ذکر کړی وي رومبه معنا محمد ابن حنفیه ضحاک قتاده رحمه الله د ګڼو نقل وا چوهم ينهون الناس عن اتباع محمد يعني اتباع القران هو يتباعدون عنه دینور خلقم بندي داغینو پخپلتیم لري کیږي او د ممانه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل کړی وا چې نزلت شي ابي طالب دا ابو طالب سے بارکه دي چې هغه به مشرکان بندول د دین چې نبی السلام ته تکلیف ورسی خو پخپل به دین لري کې د ایمان نه وروړه او دا تقریبا ډیر مفسرینو نقل کړی لغه او دواړه معنی دلته صحیح دي او اي يهلكون الا انفسهم او نه هلاك دي مگر خپل ځانونه او ما يشعرون دي پويګنا دا د غزه جردلاند داخلو کنه دا دي چې دا څه کوي چې خپلم د قران خواله ناراضي نور تیم بندي دا څه خیال نه ځان هلاك ولی هم گمراه دی هم گمراه کونکی دی نو دا آغی اگه پوج هم پدر آغی ولی دا در دعوت دا وجه نا دا در پندول دا وجه نا آغی دا قرآن نبن شو نو دا ای خو خپل دا چه شرک پی کفر کی دا قرآن خلاف پی زان لسزا دا خورا دا پیٹی مغرد شخا نزکی وی یحلکون اللہ انفسا ہو او دی بیم صورت کی مانا سا چه نور خلق بنده نو پکاری چه پخپل هم منی کنه چه موحد لتکلیف مور کوا دائی لتکلیف مور کوا پاگی بانی خفای او په خپل امن منی ناراضي خپل نزان دي هلاك کو کولی د مسلې نه محروم شو کنه د دین نه محروم شو ځکه وی یوه لیکون الا ان تصو نه هلاك دي مگر خپل ځانونه او ما شرو نو دي پويګي نه مستخفي او پروي پیش کوي دي دغه دا او پروي را او ذکر د افسوس ته بیا چې دی قران په سوي دي توحید په سوي ګوره بیا ارمانو کې ښا دا دې ټیم دي اوس ژوند دي او ګړندې اوس راشوي منا او سبا بیا ارمانونه کې بیا به سکیږي ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى او کته وینه اذ وقفوا على النار هغه وخت چې وبدرول شي دي د اور په خوا کې على النار من عند النار حروف جاره دی اول وزیر راضي بیا خصوصا على او عند متعاقبين دی اول وزیر راضي فقالوا نويبا يا ليتنا هب سوسته نورات کو چې مونږ واپس کړې شوې ولا نكذب بآيات ربنا مانا واپس کړې شوې مونږ دنیا ته اولا نکذبو او بیا با ندر او جنکو من بی آیات ربنا آیاتو ندر بخبل و نکون من المؤمنین او شو من دی ایمان والونا ارمان چه من بیا دنیا تا واپس شه کنا نبس بیا با من چرین تکذیبو کو او نبدا اللہ جل شانو دو توحید خلافو کو ایمان برو ایمان تا براشو یا لیتنا نرد پدې کې تمنا د واپس کېدو د دنیا ته دا پډې روایتونو کې ذکر ده چې کافر بال ته تمنا کوي لک الف لام میم سجدا دول آیات او سورې فاطر 37 آیات او سورې مومنون ننن مې کله تبم راشي چې دی بیا ارمان کې خو بیا چې ته پوره کی او لا نکذب بیا آیات ربنا ګور لا نکذب یو نه وي پس ور د به سره دی ولی دلته ان مقدر دی کنه دا جواب د تمنا دی او قانون دار چې جواب د تمنا منسوبي کنه او دا چې لفظ د نكون هم دی ونكون او ونكون من المؤمنين معنا اذان ردو نو فلا نو کذب اصل کې دا څه دی کله چې موږ واپس شو نو بیا موږ تکذیب نکو او بیا موږ ایمان وروړو د ایمان والا نه بشو الله جل شانو وی بل بدالهم بل بدالهم بل بدالهم بلکې ښکارا شو دی دا ما کانو یخفون من قبلو آغا سو چه پتاو دی مخی دا دینا اللہوی بل سنشتا بل بل مانا خبر دا سی ندا چه دی ایمان سراو دا پیغمبر سراو دا قرآن سرمین پیدا شوی دا و بل چل شوی دا بل بدالهم بلکه اخکارش دیتا ما آغا شرکو کانو یخفون من قبلو چه دی چه پتاو یه دا اللہ نمخی و چه غیوالی چه واللہ ربنا ما کننا مشرکین اس دیر شکنا ناغه و تخکاره شو پسو پا گواهی دا اندامونو چه الیو منختمو علا افواههم و تکلمون ایدیم دی پوششو سراغیر شو کنا نزک داتی ہوئی او دیمه مانه دارا چه بل بدالهم بلکه اخکاره شو تابدارو دا دیتا تابدارو دا دی پیرانو تا تابدارو دا دی مشرانو تا ما کانو یخونه من قبلو اغا حق چه پتاو با دی دغا مشرانو مخی دنیا کی اوس و تخکاره شو چه او دا خمون پا غلط روانو دی خلکو هم موږ ډېر په غلط روان کړیو لارې رانه خطا کړې وا نو ځکه دی اوس دا ارمان کوي او درېمه معنا بل بدالهم بل بدالهم د مبرد معنا راځي ما بل بدالهم بلکې ښکار شو دي ته ما هغه عذاب کانو یخون من قبل چو چې پټو د دینه مخکي پټو د دینه مخکي دنیا کې خو دې عذاب نه لیدل کنه او دلته عذاب مخه ته شو نو زه کوم دې دا چې وی الله په چا ظلم نه کوي ښا دا شوبر عزیز ذهن کې چر زه خیر نه پری دي کنه ډېر واپس کی دنیا ته بیا به وګوري کنه الله وی ولا ردو لا عاد لمن هو ولا ردو او کو واپس کړی شي دي واپس ول دي دنیا ته لا عاد لمن هو ان هو خامخا وګرځي هغه کارونو ته چې من شوی دي دي دا غینا بیا بوته راشه نور جون پکې راغې او انهم لکاذبون او یقینا لي خامخا دروغ جن دي الله ظلم پچان کوي او خوش پیو کنه ظلم نه دي والدار ادي چې دنیا کې د سل کال کفر او شرک کړل دي شپښه لیکل کړل دي چې ډیر عمرې بس وکاله بکړي کنه او الته همیشه همیشه د پاره په کروڑو روپۍ رګونو کا کلو د سزا ورکړي تبه کنه ظلم وي نه ظلم نه دي دا پوره انصاف دی د تخفت او خپل نظرا هغه د مخې ته چې زما دنیا کې وګوره سو کوم داسې نشته چې هغه سنچري وي او ډیر کم به داسې چې 200 کال ته ورسي بلکه دا چې ورشتنه شي 200 کالو تر رسیدلی خصوصا په دې امت کې ډېر کمی چرتا چې هغه 200 کالو تر رسیدلی خو زه په تاسو هم شو که دا مو چې بس نو 200 کالا د تخفت او جدا ژوندۍ ختمېدونکې دا 200 کالا دا د شرک کو نو کله دې دا ویلې چې تاسو 200 کال عمر دې بس چل کو او کله دې دا ویلې چې تاسو 200 کال عمر دې بیا بس چل کو دا به راشه اوس کو چې څه کینو کوا چې په دې لږ عمر کې دې نه شوټینګې دې نه پړې کې وډینګ شه هغه ظاهره دا الله جل شانو ظلم نه کوي وینم لکاذبون الله یقینا درو جن دي نو صاحب عادل زجر ورخي په انکار د اخرت ښا چې دا د اخرت نه منکر خلقو دی اخرت مننه د دې وجنه د دنیا کې عمل نه کړو کو واپس شو نه د اخرت نه انکار به بیا کې دا خاصه مو یو خوب لیدل نو رسوا غ ذکر کوي وقالو ایس زجر ورخي بیا وته وره قل ايو شيء اکبر شهادا وایا کوم شی ډیر لوی دی په غوا په لحاظ د گواهه او په اعتبار د گواهه قل الله هو الله شهید بیني و بینکم گواه دی په من زما او من تاسو کې او وحی الیا او وحی کړی شوی دا ما ته هاذ القرآن د دې قران کریم له انذرکم به دې د پاره چې ويروم تاسو په دې من په بیان د دې قران ير درکم تاسو ته په بیان د دې دا الله نه دا د عذابونو نه او امام بلغ او هغه چا دا چې رسیږي وتا دا قران کریم اینکم لا تشهدون آیا تاسو دا منه ان ما الله الها تنخرا چې بشک اشتا دا غسر نور حاجت روا قل هو آیا وتا لا اشهد ذو خدا نمنم ذو خدا اقرار نکوم چې دا غسر نور حاجت روا اشتا قل هو آیا انما هو اله واحد یقینا هغه حاجت روا دی یکیو و اننی بریونو بشک ازو بهزار ما مما تشرفون داغنا چې تاسو پرخواله جوړوي دا غسر غلری ما نفرت اون کې انداغنا چې تاسو پرخواله جوړوي دا غسر الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې دې مونږ هغه ته کتاب یعرفونه پیجنی اغیدا حق پیجنی اغیدا قران کریم پیجنی اغیدا پیغمبر پیجنی دی هغه څه چې دی پیغمبر دی تر اوړي دی کما یعرفونه ابنام لکه څنګه چې پیجنی ځامن خپل الذين قصروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې ورزولې دي خپل ځانونه په هم لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي او من ظلمو او څوک دی لوی ظالم ممن دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې وی تپل په الله دروغ جوړ کړل په الله دروغ او کذب بیا آیات یې نسبت دروغ او آیاتونو دا غتا یې دروغ جنو کړل آیاتونو دا غو انه لا یفلح الظالمون یقینا شان دا دې نشي کامیابې دي ظالمان و یوم نحشرهم جميعا او هغه راز چې راځل به کوم دي ټول ثم نقول بیا به وایو موږ للذین اشرکو مشرکان تا للذین اشرکو هغه کسانو ته چې شرک کړو اینا شرکاو شرکاؤکم سشو اغا شریکان ستاسو الذین کنتم تزعمون اغا چوے تاسو چی تاسو با گمان کو پاگی چی دا شریک دی دا اللہ سرا یا اغا چوے تاسو چی دعوت باطل با مکولا چی دا شریک دا اللہ دی نسم لم تکن فتنتو یا با پات نشی پلپان دا دی الا ان قالو مگر دا چی ہوئی با واللہ ربنا قسم پا اللہ چی رب زمون دے ما كنا مشرکین نو مم شرک اونکی انظر اگورا کیف کذبو علی انفسهم څنګه دروغ وی دی په خپل ځانونو باندې و ضلان هم او رخ کشید دینا غائب کشید دینا ما کانو یفترون هغه څه چې ودی چې جوړولې په دنیا کې غلط قصې او غلط خبرې او غلط اقوال او غلط دلایل ومنهم من یستمع الیک او بعض ردینا غدی چې وګ دی تا ته وجعلنا علی قلوبهم اکنتا او پیدا کړی دی مون پړونو د دی باندې پردی ایم کوو دې د پاره چې پونشي په قران کریم باندې یا با محاوره معنا دا ته کولی شي چې وجعلنا علی قلوبهم او پیدا کړی دی مون د دی په زړونو اکنتا ایم کوو پردی د پوی د قران نا او فی اذانهم وقرا او د دی په غوګونو کې دروندواله دی د شرک خبرو و ان یراو کلا کوی ندی هر آیت یا هر دلیل یا هر معجزه یا هر نخ د قدرت د الله لا یؤمنو بیا ایمان نه وروړي پاله حتی اذا جاءو کا تر دې چې کله راشي ستا خوا ته کله راشي یجادلون کنو بحث پکې تا سره مناظره پکې تا سره جګړه پکې تا سره یقول الذين كفروا وی دا کافر خلق ان هاذا الا ساطر الاولین چنه دی دا مگر دروغ خبره دروغ کته د مخکنو الا کاذب الاولین جلالین وهم ينهون عنه او دی نور خلق بندې د قران کریم نه یاد پیغمبر نه وین او نه ان او خپل تیم لري کیږي که ممانه وهم ينهون عنه او دی بندې نور خلق د تکلیف ور کولونه د پیغمبر تا وین او نه ان او خپل تیم لري کیږي داغه خواله ناراضي خپل تیم لري کیږي وین یهلکون الا انفسهم او نه هلاکی دی مگر خپل ځانونه او ما شعورونه دی پوهیږي نه ولا او ترا او کتو ویني اذو قفوا على النار کله چې دی با ودرو لشي په اور باندې مانا د اور په خوا کې فقالوا دی بوي يا ليتنا اي ارمان اي افسوس اي افسوس نورد تو چې مون واپس کړی شوې دنیا تا ولا نكذب بآيات ربنا او دروغجن بنو کوم آیاتونه در رب خپل و نكون من المؤمنين او شوبه مونږ د ایمانوالونه یا مکه سره لګوا یا لیتنا ہے افسوس نوردو چې مونږ واپس کړې شوې واپس کړې شوې مونږ دنیا ته ولا نو کذب بیا آیات ربینا او نه درو جن کړې مونږ آیاتونه در خپل و نه کونه من المؤمنین او وی مونږه د مؤمنانو نه او جزاب پټه ده جزاب پرو باسي نو تبا عجیب حال ویني لو ترا تبا عجیب حال ویني یا خوب ویني ندی ناکار حال جزا برو باسی کلام دی بل بدا لهم بلکه سرگن شدیدا اخکار شدیدا ما کانو یخون من قبلو اغا شرک چی دی پتاو دا اللہ نمخ کی پا انکار پا اندامونو پا گواہی دا اندامونو یا زیم امانا بل بدا لهم بلکه اخکار شدتا بدارو دا دی باطل پرستو تا ما اغا حقو کانو یخون من قبلو چو چې پټاو پتی دغه مشرانو باطل پرستو مخکې دنیا کې یاد رې ممانه بل بدل او بلکې ښکار شو دي ته ما هغه عذاب ما عذاب دې کانو یخون من قبلو چو چې پټو د دینه مخکې پټاو یا مخکې مان دینه پټو یجدونه مخفیا معنا باندې بشي بیا خبرې درې مم صورت کې چې دې پټ غنو مخکې دې مونږ پټ مخکې مان پټو د دینه مخکې دنیا کې ولو ردو کدی واپس کړې شو لا دو لمانو وانو خامخا واپس بشی کولو داغا کار تا چی دی بنشوی دی داغینا لیر تکا بمانو وان و اینهم لکاذبونو یقینن دی خامخا دروغ جن دی